बिन है मरता, त्यों सिख गुर बिन मर जाई मर जाई। जो प्राणी जल बिन है मरता, त्यों सिख गुर बिन मर जाई मर जाई मर जाई। जो प्राणी जल बिन है मरता, तू सिख गुर बिन मर जाई मर जाई मर जाई। चखड़ चांगी मीहो बरसे मीहो बरसे, चखड़ चांगी मीहो बरसे मीहो बरसे। पीवुर देखण जाई, जो प्राणी जल बिन है मरता, त्यों सिख गुर बिन मर जाई मर जाई मर जाई। जो प्राणी जल बिन है मरता, त्यों सिख गुर बिन मर जाई मर जाई मर जाई। समुंदर सागर होवे बौखारा होवे बौखारा, समुंदर सागर होवे बौखारा होवे बौखारा। गुर सिख लंग गुरु पै जाई, जो प्राणी दल बिन है मरता, तो सिख गुर बिन मर जाई मर जाई मर जाई। जो प्राणी दल बिन है मरता, तो सिख गुर बिन मर जाई मर जाई मर जाई। जो धरती सोब करे जल बरसे जल बरसे, जो धरती सोब करे जल बरसे जल बरसे। तू सिख गुर मिल विकसाई, जो प्राणी दल बिन है मरता, तू सिख गुर बिन मर जाई मर जाई मर जाई। जो प्राणी दल बिन है मरता, त्यों सिख गुर बिन मर जाई मर जाई मर जाई। बरता सेवक बरता, सेवक का होए सेवक बरता, सेवक बरता कर कर बिनो बुनाई, जो प्राणी जल बिन मरता त्यो सिख गुरु बिन मर जाई, मर जाई, मर जाई, जो प्राणी दल बिन है मरता तू सिख गुरु बिन मर जाई, मर जाई, मर जाई। जल बिन है मरता त्यों सिख गुरु बिन मर जाई, चखड़ चांगी मीहो वरसे गलियां विच चिकड़ है, लखा मुश तक के गुरसिख गुरु दे दर्शना नू पहुंच जाता है। ये प्यार वालियां दी गल है सत्संगियो, किन्ना क प्यार है महाराज, आज में दुनिया जल ना ना मिले, पानी ना ना मिले, मर जाती है। सतगुरु मैं जल तो बगैर ते रह सकता हां, पर तेरे दर्शना तो बगैर मैं रह नहीं सकता। सत्संगियो ये प्यार दी हद है, जीवन वास्ते पानी जरूरी है। एथों तक इंसान जीव जंतु एक पासे, पानी तो बगैर जल तो बगैर दरख्त भी सुक जांदे नहीं। पर ए मेरे सतगुरु मैनू जल ना ना मिले मैं जी लवांगा, पर जे मैनू तेरे दर्शन ना होण मैं तड़प तड़प के मर जावांगा, क्योंकि तेरा सिख तेरे दर्शना तो बगैर जी नहीं सकता। त्यों सिख गुरबिन मर जाए। आहुण असा हिरदे विच जात मारनी है, कदी साडा भी हिरदा इज गुरु ले तड़फिया है? अज मैं गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी दे दर्शन नहीं कीते, अज मैनू कुछ चंगा नहीं लगता। अज मैं संगत विच बैठ के कथा कीर्तन नहीं सुनिया, अज मेरा जीवन नू जी नहीं करता, क्योंकि गुरु दे दर्शन नहीं ना कीते। जे प्यार होवे ते गुरु नाल एडा प्यार होवे, जे न्यो होवे गुरु नाल एहो जिहा न्यो होवे। एके हो जिहा ज्यो प्राणी जल बिन है मरता, त्यो सिख गुर बिन मर जाई। किड़ी सोहणी उदाहरण दे के सानू समझाउण दा जतन कर रहे ने। ओए गुरसिखा, एहो जिहा प्यार गुरु नाल बना, एना न्यो गुरु नाल बना। जो प्राणी जल बिन है मरता, त्यो सिख गुर बिन मर जाई, मर जाई, मर जाई। जो प्राणी जल बिन है मरता, त्यो सिख गुर बिन मर जाई, मर जाई, मर जाई, मर जाई। जगड़ चांगी भी हो बरसे, भी हो बरसे, जगड़ चांगी भी हो बरसे, भी हो बरसे, पी दूर देख जाई। प्राणी जल बिन है मरता, तू सिख गुर बिन मर जाई, मर जाई, मर जाई।